بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اما بریبونی چی گورو گرنگ لالان خداو پیغمبر کیوا بو اوانی که پیمان تان لگل دا بستبون لهاولگران واتا پسانو نمانیو پیمانانیا که لگل هاولگران دا بستراوا چون که اوان دست پیش قربون لشکاندنی پیمان کدا فسیحو فی الارض اربعت اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الكافرین جاکواتا ای هاولگران بوتان هیا چوار مانگ بسر زویدا بگرن تا شوینک بو نشتا جبونی خوتان دا دوزنوا بش زانن براستی ایوا دستوسان کری خدا نینو لدست او در ناچن براستیش خدای گورا رسوا کری بباورانا و اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بریء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أمش بانقوازو راقي عندني كلالان خداو بيغنبركي وبوه مخلشي لروجی حجی گورده که براستی خدا و پیغمبر کهی برین لم مشرکو هاولگران جاگر اوت توبه بکنو بگرنو لبه باوری اوت چاک تره بوتان خو اگر هر یاخی بنو پشت حلکن اوت چاک بزانن براستی اوه دسوسان کری خدا نینو لده صلاتی در نازنو مجده بده بوانی که بی باور بون بس زایشی پر ایش و آزار إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين بلاموها والقراني که پیمان تان لگل یانده بستوا پاشان پابندی پیمان کبونو هیچ چیان لیکم نکردو یارمتی کسی شان نداود دشتان او ایوا پیمان کان بو برن سرو توابی بکن تا کاتی دیاری کراویان چون که براسی خدا پارس کارانی خوش دوید فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جاكاتيك مانغا حرام كان بسرچون كابريتيا لا ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهر شوية دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانگرن سنور دانين بو تالا چيان هروها كمينو بو سيان لهمو شويني چي لباردا بو دانين جا اگر پیش اوي دستي ايويان بگاتي تو بيان کردو وازيان هنا لوكاريانو نويجيان کردو زكاتيان دا او وازيان لبهن نوريان بو چول بكن چون كبراسي خدا لخوش بود لوفانا اگر راز بكن خو اگر براسی شان نبیت ایوا هر حسابی روالد بکن و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی يسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون خو اگر کسی اگلها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر ای ایماندار او توش پنای بده حتا جوی لفرمودکی خدا قرآن دبید. پاشان بیگه نبو شوینی دیویتو مالو جانو جیانی تیادا پارز راو. ام مهربانی لبر اویا اوانا کسانی کن نازانن خدا ناسی چیا. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذین عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين چون پیمان دبید بو هاولگران اوانهی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانهی که لپال مزگوتی حرامو کعبدا پیمان تان لگل یاندام مول کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان بران بر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براسی خدا پارس کارانی خوش دبید كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوانا ناوشیتوا خو اگر لکا تیگ دا دستیان بسرتان دا برواد او هیت سنوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نا پیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لوی که بدم دیلین دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور درتونو پیمان شچینن اشترو بی آیات الله ثمنا قلیلا فصدو عن سبیله انهم ساء ما كانوا یعملون هاولگران نرخیان بو آیتکانی خدای گورت دانه ناوا اوانا با آیتکانی خدا پارو دسمایه چی کمی دنیایان کریو گوریانوا آیتکانی خدایان گوریو بنرخی چی کمو هرزانو انزا پشتیشان حل کرد لرگی خدا رگری خلچیشان لیده کرد براسی او خدا ناسانا ناپسند بو او کارو کردوی کدیان کردو انجامیان دادا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه وأولئك هم المعتدون وانا درباري هيج ايمان دارك سنوري خزمايتي و پيمان رچاو ناكن و ناپارزن هر آوانشن دز درش كاران فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون جاگر توب کنو پشیمانی در برنو نویجکان یان انجام بدنو زکاد لمالو سامان یان در کن او برای دینی ایون امیش آیتو فرمانکان روندکینو بو کسانک کدی زانن و این کثو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنو فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون خو اگر وانا پیمانه کانیان بشچینن لدوای بستنی و گال تو تانو تشریان لآین و برنامه کتان دادا و بزنگن دجی سرانی کفر براستی اوان هیچ پیمانه چان نیا بو اوی کول بدن و وازد بباوری خویان بهینن ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين باشا آیا ایوان نا جنگن دجی کسانه کبلین و پیمانه کانین حلوشانده و هولیشان دا که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانیش یکم زردستین کرد بد جایتی تان آیا لوان ده ترسن جا خو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن قاتلوهم یعذبهم الله بی ایدیکم و یخزهم و ینصركم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین ای ایمان داران بجنگن دجی بی باوران او خدای بدستی ایو سزایان داداتو سر شور و خجالتیان دکاتو ایو بسریان دا سر دخات سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسو دکاتو دلو درونیان سارش دکات چون که کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایماندارانیان داداو به بزیانه هندی چین لی شهید کردن و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم هرچی آزار و کینش هی لدلی ایمانداران دل لای بباتو نیهیلید خدای گورش توبه و پشیمانی لو کسا ورده گرید که خوی دیویتو شایسته خدای گورا زاناو دانایا أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أي إيمان داران آیا پیتان وابو واتان دزانی هر و واسطان لدهند رد به تاقی کرنوا لکاتک دا هشتا خدا داری نخستوا اوانی جهاد یان کردوا و تیکو شاون لئیوو جگل لخدا و پیغمبرکی و ایمان داران کسانی تریان نکردوا بجی متمان و رازو نهینی خویان خداش همیشه آگا دار بهمو کارو کردوانی که انجامی ددن بلام دیوید همو راستیکان در کونو بین رو. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. شياو شايسن نبو بو مشركو هاولگران كمزگو تکاني خدا آودان بکنوا لكاتك دا خويان شايتن لسر خويان كبه باورن اوان همو كارو كردو كانيان بي نرخو پو چل بوتوا اوان لناو آگري دو زغدا لجياني كلم مرجيدا بردوامن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. براسي تنها وكسب بدلو بجيان مزقو تكاني خدا آودان دكاتوا بخدا پرسی و نویش کردنوی که باوری بتوی بخدا و بروشی دوائی هنوو نویشکانی بچاچی انجام داوو زکاتشی لمال و سامانی در کردوو لکسیج نترساو جگل لخدای بالا دست جا امیدا او جور کسانا لرریزی رینموی کراوان دابن. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ایوه برواو دروستان دانا او بخشین بحاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوابید کباوری بتوی بخداو بر روشی دوائی هنا و تیکو شاو لپیناوی ربازی خدا او دو دسته وگ یک نین و لیک آزدانین للای خدا خدای گورش هدایت و رنمویی قومی استمکار ناداد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. اواني باوريان هنا وكوتشان كردوا وجهادوا هولو كوششان انجام داوا لپناوي ريبازو رزامن دي خوادا بماليانو بجيانيان بلو پايو پاداشان للاي خدا بيسنورو قورترا اوانش كباس كران هر اوان السر فرازو بختورن. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. جاوانا پروردگاریان مجدیان داداته برحمتو مهربانی تایبتی للاین خویوا هاوره لگل رزامن دیو خوشنو دیو بهشتو باخی بی شمار لکاتک دابو اوان هیا لو بهشت دا ناز و نعمتی نبراوا که پیش کشیان دکریت. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. لهمان که دال لو بهشت دابو همیشو بردوام جان دبن سر براسی خدای بخشنده پاداشتی گورو بیسنوری للایا. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم و اخوانكم اولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أيو كساني باورتان هناوا باو با پیران و براکانتان مکن پشتیوان و خوشویسی خوتان اگر اوان بی باوریان خوشویستو حالیان بجارد بسر ایمان و باورده هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوانه هرستم کارن قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي محمد پیان بله اگر باو با پیرتانو رولو نوکانتانو برا کانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوا یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو ببازاری رویتی بکاتو خانو برو کوشکو تلارک که حزدکن لیتان تیگ نچیتو دلخوشن پی لاتان خوشوی سترون نازدار تر بید لخداو پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپینو ربازی او ذات دا دا اوت چاور وان بن حتا خدای گورت دید بفرمان کانی وو تورتان لیده سینید خدای پروردگاریش هدايتو رنموي قومي يا أخي ولسنور درتون هذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين سوین بید، بیگمان خدای گوره لزور شوینده سری خستن بسر بیبا ورانده. لروجی حنینیش کاته که زوری جماری خوتان سرسامی کرده بون. جابینی تان او زوریه هیچ فریاتان نکوتو به نیازی نکردن. زویش چنده فراوانه لیتان هاتوه یکو تنگ بواه. لو دوا همو پشتان حل کردو راتان کرد. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين باشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان دستر پیغمبرکی و سر ایمان دارانو سر بازانی چی دابزان کن نتان دیوه سزای اوانشی دا که بی باور بون اوش سزای و پاداشتی بی باورانه ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غفور رحیم اینجا دوی او خدای گوره لهر کسی که بیویت و شایست بید توب و پشیمانی ورده گرید خدا لی خوش بو مهربانه يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن كم مشركو هاولگران ناپختو پیسن اتر لمساليان بدواون نابد نزيچي مزگوتي حرام كعبي پيروز بكون خو اگر دترسن لهجاري و نداري و بيبازاري او بزانن كلا آين ددا خداي گورا لفضلو بخشنده خوي دولمنتان دكاد هر كاتيك بيويد بيگومان ساماني نوتو كانزاكان بشيكن لو مجدايا براسي خدا زانا ودانا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اي ايمان داران دجي اواني كباوري الراس دروسيا بخداو بروجي قيام الدنيو اوشتاني خداو بيغمبركي بحرامي انداناوا بحرامي نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتابيان بيدرا واللقا وروجو بجنگن هتاو كاتي بناتاري بعد بيشكش بدولتي اسلام دكن لجاتي اوي كجيانو مالو سامانيان پارز راو بجداري جنگ ناكن. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. جولك وتيان عزير كري خدايا قاور كانش وتيان مسيح كري خدايا أو بختان النابجاء نقصي أوانو بدم ديلينو ليتيان آغن بيريق ناكنوا تينا فكرن أو قفتاريان لاساي كرنوي أوانيه كبيشتر بيبا وربون لودا كدانود فريشتكان كتي خدان دك بكشتنو خدا لناويان بريد آخر أم بختان النار روايات شون هل دبستن. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قاورو جو حاخامو قشكاني خوان كردوتا پروردگاري خوان لجاتي خدا ملكتو فرمان برداريان اوانيش بارزو خوان شتيان بو حلال يان حرام دكن اروهام مسيحي كري مريميش بكري خدا دزانن لكاتك دا كفرمانيان پيندراوا جگل لپرسني تاك خدايك بيگمان جگلو ذات خدايشي ترنية باچيو بيگردي استايش بو او ذاتيا كا او نفامانا ها ولي بو بريار ددن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وانا بو بيرو باورا پوچانيانا ودانويد نور آيني خدا بقالي دميان بكجنو خاموشي بكن بلام خياليان خاوا خدا ناهیلید آواتیان بیت دیو هیچ شتی چی تری ناوید جگل لونه بیت آینو نوری خوی سر بخاتو نوری خوی تواب بکاتو دری بخات هرچند کافر و بباوران پی سغلتو دل تنگ بن. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روزات بویا پیغمبرکی هاوری لگل هدایت و رین مویو آینی راسو دروز در روانه کردوا تا سری بخواد بسر همو برنامو آینه کانی ترده هرچندم مشرکو هاولگران پی سغلتو دلتنگ بن. یا ایوها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيوك ساني باورتان هناوا چاک بزانن که زور بی حاخامو مالو مکانی جو قشی گاوران مالو سامانی خلچی بنا حق دخون برحلستی ریبازو آینی خدا دکن جاوانی که آلتونو زیو کودکن و قایمی دکنو لپیناوی ریبازی خدا داو بور زماندی او نای بخشن و مجدی سزای چی پر ایشیان بداره. یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون. او سزا سختل لروشك داده بيت او پارو سامانه كوين کردو توا لدو زخ دا سور دكره توا ناو چاو لا تنشتو پشتياني پيت داخ دكرت انجا پيان دو ترد اما او سامانه ككوتان دكرده و بو خوتان دبتشن سزاي اوي كبو خوتان كو دكرده و إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بيگومان جماري مانگا كان للاي خدا دوان زمانگا لكتبي خوادا للوح المحفوظ دا دياري كراوا هر لو روجوه که آسمانه کانو زوی دروس کردوا توار منجی بحرام داناوا واتا جنگ تیدان نابید برپا بید هر اوه آینو برنامه راستو دروست کوابو لو منگان دا ستم لخوتان مکنو جنگ برپا مکن بلکو تنها دجی مشرکانی شرنجیز هموتان بجنگن بگشتی هر وکو اوان دجی ایو دا جنگن بگشتی انزا بش زانن که خدا یارو یاوریو کسانه یا کلید ترسنو پاریس کارن إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين براستي دو خسنو دسكاري كردني او مانگاني كا جنگ تيان دا حراما وكاتي چي تر سرکشي و روتوني چي زياتر لكفرو خدا ناسي دا اواني كا ببروابونو پي گم را دكرين ساليك او دسكاري بحلال دادنينو سالي چيش بحرام بو اوي او مانگانا ريق بكون لقل جماري او مانگاني كخدا حرامي كردون بمجورا اوي خدا حرامي كردبو حلال يانده كرد اوانا كردارا ناپسندکاني خوان لا جوان كرابو خداش هدايتو رنمو ايهوزي بباوران ناكات يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيو كساني إيمانو باورتان هناوا أو بوچي كاتك بيتان دو تريد راپرنو آماد ابنو هيرش برن لپناوي آيني خدا دا دجيو خدا ناساني كخوان آماد کردوا بو كجان نوي نوري خدا اولشتان داده هزريتو دلكين بزوي داو زمين جير دبن البتان بانگوازا هر كاتك للاين سر کردائتي حچيمو داناو بروا پكراو و بريار درا كهل قلاوي ناو كومالغي ايمان دارانو ازموني صالحا جهادو خباتي جير زميني هيا دبيت للايان همو ايمان دارانوا پي روي بكرت آيا ايو الرازين بجياني دنياو بگرنگ تريد زانن لجياني نبراوي قيامت لبهشتي برين بيگومان جياني دنيا ببرا ورد لقل جياني پر لشادي قيامت دا زور زور كم تمنو كم خوشيا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير اگر بو جهاد رانه پرنو دز بکار نبن او سزای چی زور به اشتان داداتو کسانی چی تردهین تکای ولئی ونبن و نبید ایوه بتوانن هیچ ضرر و زیانیک به خدا بگینن بناچون تان بدن بانگوازی خدا و بلکو نافرمانی و دنیا پرستی هر زیان لخوتان داد خداش همیشه بسر هموشتیک داد صلات داره إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او پش جیری پیغمبر نکنو یارمتی ندن، او براستی خدا پش جیری کردو سری خست که تیگوانی بیباور بون دریان کرد لشاری مکو یچیک بول لو دو کسا که تیگ هر دو چان لناو اشکو تکده بون که تیگ بیباور کان گیش بون دورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسربازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي إيمان داران هر کاتیک داوا کران بو غزال لان سرکردایت یچی متمانه پیکرا ووا ایو بچا چی سوکو سنجینو بسوارو پیادتانوا را پرنو آمادبنو جهادو تیکوشان بکن بمالو سامانو جیانتان لپیناوی خدا دا او چاکتر بوتان اگر ایو بزاننو تیبگن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفری چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگی دورو پر مینت بو اوان زحمتا جالو و دوا دینو سوین بزاتی خدا دخونو دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا دردسوینو دهاتین بو غزا اوانا بو رفتارو درویانیان خویان تیاد بن خداش دزانت براستی اوانا دروزنن. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت الدانه ندبوایا مولتیان بدیتی حتا بچا چی بود درب کوید چی راست و باور دامزراوا چیش دروزنو دور روه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بلا ما واني باوريان بخدا وبروجي دوائي هيا مولات دلين أخوازن خونادزن والجهاد لغزا تنك آمادن مالو سامانو جانيان بخد بكن لپناوي خدا دا خداش زانايا بخاون تقواو باريس كاران. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. بل كبراسي تنها اوانا مولتد ليد اخوازن كباور بخداو بروجي دوائي ناهنن اوانا هميشه دو دلنو دل راو چهانا بردوام لقماني خوياندا سرگردانو ويلنو دينو درون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اگر او دور روانه بیان ویستای درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد بلام خدا تالاچی نوان دنو درچونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون لبر او سستی کردنو لشی قرص کردن پیان وترا دانشن بو خوتان لگل پیرو منالو پکو تکان دا. لو خرجو فیکم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وانا اگر درچون آیو لناو تان دابون آیا هیچ چیان بو ایو زیاد ندکر بیج گل سستی نبید لآشوب و جرشو یعنی زیادریان لدز ندهاتو دستیان دکر بچرپ و چاب لناو تان داو دگران بو دوزین وی کلینک با آواتی آشوب حل جرساندن لنوان تان دا کسانه چیش هن لنو ایو دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا دار بکارو کرده و استمکاران. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. سوين بخدا او دوروانه پیشتریش هولیان دا و فتنه و آشوب لنوان ایمان داران دا برپاب کنو چندها فرمان و نخشه انگاری بو اوی فیالد لب کنو ورد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لكاتك دا اوان هميشه صغله بپايداري اسلام. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين. لو دور ربي تشاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي گناهو سرپیچی مکا ببیانوی اوی لغزادا لوانه توشی گناهو حلبیت لحالک دا اجوار کسانا با چاک بزانن کل گناهو تاوان دا روتون بگمان دو زخیش گماروی بباورانی داوو رزگار بونیان استما. ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. أي پیغمبر اگر خير و چاکه اکد توش بید او اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر براو ناخوشی اکد توش بید او دلین اما پیشتر دستی خو من وشان باش من کرد نچون با جنگ پیش بینی اما من دکرد او ساپش هل دکن لکاتیک دا اوان دل خوش و شادمانم. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي پیغمبر توش بله هرجیز لو زیاتر من بو پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بوی نوسیوین هرچیش بو من پیش دید هر خیره بو من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانه دبا ایمان داران هر پشت بو خدای ببستن. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. بدور وكانوا بباوران بلي ايا ولا يچك لو دو سرنجامت چاك زياتر چاورواني چيمان بودكن لكاتك دا هردو چان چاكنو اواتيان بودخوازين كا يان سركوتنا يان شهيد بون اما همیشه چاوری ودکین خدای گوره بلاو سزای چی تایبتی خویتان بسر دا ببارینید یان بدستی امت توشی شکستی و نهامتی ببن دیتر ایو خوتان ملاس بدن و چاوری بن براستی امش لگل تان دا چاورین. قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. بدور وکان که دانوید لمال بخشین خوان مشار نوا بله هرچی دو بخشن برزامندی یان بناچاری هر جیز لیتان ور ناجیرد چون که براسی ایوه کسانی چی گناه بارو باوردان مزراون. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. اربويا جوي كادي بخشن لي انور ناجيرت چونکه اوانه باوریان به خدا و به پیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مالو سامانیش نبخشن مگر لکاتیک دا که اوان نبدلو سخلتن فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون اي پیغمبر اي ایماندار نمالو سامانو ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزانید چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلاو سزایان بکاد لرگی مالو سامانو نویانو جیانیان در بید لکاتک دا که اوان بباورن ویحلفون بالله انهم لمنکم وما هم منکم ولكنهم قوم یفرقون اوانا سویندش بخدا دخون کبراسی لئیون بلام درودکن اوانا هیچ کاد لئیونین بلکو اوانا کسانکن کل ترسا خریکن زی ربکن و ترسنوکن لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولو الیه وهم یجمحون خو اگر پنایگ یان سنشکوتیگ یا جیر زمینی چان دست بکوید او بپل روی تیده کنو لکاتیگ دک که اوان هیچ تیگ جلو یان ناگرید او اندل بجدار بونی غزاد ترسن و من هم من یلمزک فی الصدقات فا این اعطو منها رضو و این لم یعطو منها اذا هم یسخطون هیانه تانو تشر لتو داداد لدا بشکرنی زکاتو دست کود ده پروپاگاندا دکات که گوایا عدالت و دادی تیدا نیا جاوانا اگر بشان بدرید رازین اگر بیا بش بکرن لی او خیرا اوان رق هل دگرنو کین لسین دگرن ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون خو اگر اوان رازی بونای بو بشی خدا بنصیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیان وتایا خدا من بس کلمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پیمان دبخشید لفضل و زیاد رزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دکوید پیمان دبخشید براستی اما آوات و مبست من گران ویا بولای خداو بدست هینانی رزا مندی او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسو گرده کرد اینما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بيگومان زکات تنها بو هجارو ندارانو او کسانی که کارمندن بسریوو بو مسلمانان نویانی که هشتا ایمان زیجیر نبود دلیان دو بو ازاد کرنی کوی لکانو بو یارمتی دانی قرزدارکانو بو گهندنی آینی خدا هر بواره که خزمت ببانگوازی اسلام بکاتو آینی خدا برو پیشو سرکوتن بباد اروها بو او ربوارانش که پاریان لی دبریتو ندار دکون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للاین خدا و لگردنی ایمان داران دا. خداش زانا و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا. و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم عندي جيتر لدور وكان او اندن فامن آزاري دلي پیغمبر ددن بوي كدلين محمد جوابو هموكز دقريت پیان بلي جوابستي خير بوتان باوري بتوي بخدا هيا باوری برازگویی ایماندارانیش هیا رحمتی شبو اوانتان کباوریان هیناوا بلام اواني ازاري پیغمبري خدا ددن سزاي چي به ايش بويان آماده يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين دور وكان سوينتان بخدا بو دخون تاب روايان بيبكن ورازيتان بكن لكاتك ذاك حق ويا خداو بيغمبركي الرازي بكن اقر اوانا باور دارن ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم مگروان النازان او کسی کاد جایتی خدا و پیغمبر کی بکاد او براستی آگری دو زخ بشیتیو بوی آماده هاوره لگل جانی نبرا وجدا او الرسوای و خزالتی چی زور گوره یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دور وكان دترسن لوي سورتك داب زندريت السريان هواليان بداتي بوي لدلو درونيان دايا بيان بلي قال تبكن بيقمان اوي لي دترسن خدا هراش كراي دكات بو خوتانو بو خلچيش ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كاتيك تو أي پیغمبر لغفتاري نابا جيان آقا دار دبيتو ليان دا پرسيد او خريشي چين او بيگومان دلين براسي اما تنها دمتقيو گمو غالتمان دكرت پیان بله آيا ايو بخدا و آياتو فرمانكاني و پیغمبركي غالتتان دكرت لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يتربية سودة باكانا مكان چونك براسي ايوه بباوربون دواي اوي للروالة دا باورتان هنابو اگر لدستيكتان خوش ببين دواي توبي الراستقينا دستيكتان هر ازار ددين بهوي كاري ناب جيوه چونك براسي اوان تاوان بارو تاوان كاربون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون دور وكان لبياوانو لجنان سر بيكترنو وق يكن لم رفتارا ندا فرمان بقناهو خرابو تاوان ددنو قدغي خيرو چاك دكنو دستيان دنو قينن مالو سامان بشي كز نادن اوان خدايان فراموش کردوا خداش اواني پش جوي خستوا براسي دور وكان هر خوايان ياخيو لآين درتون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم خدا هر شي كرد و بليني اغري دوزخي بدور وكان لبيوان وجنانو ببي باوران جداوا كبردوامو نمرن تيدا او دوزخيان بسو كالا بقد بالايو خدا نفرتي ليا كردونو سزاي بردوامش بشيانو بويان آما ديا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ايوش اي بباوران وكو بباوران ان لپیج ايو دابون كاوان لأيو بهيستربونو مالو من دالشان لأيو زياتربو انجا ماويق بو بشي كهيان بو رايان بوارد ايوش ماويق راتان بوارد ببشاكي خوتان ها هر وکو چون اوانی پیش ایوار رایان بوارد بابا شکانی خویان ایوش رو چون لآرزو بازیدا وک چون اوان رو چون لآرزو بازیدا اوانه همو کارو کردوی چان پوچل بوتو بکل چان نهاد لدنیا و قیامت دا اوانه هر خویان رنج بخسارن. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا اوانه حوالی گرنجی قوم کانی پیش خویان پیان نگیشتوا بتایبتی قوم نوح و عاد و ثمود قوم ابراهیم و نشتجه کانی مدین قوم شعیب هروها رفتار نزم و بیار روشتکان قوم لوط جا همو او نتوانا پیغمبر کانیان بلگو نشانه آشکران بوهنان جا براستی و نبید خدا استمیلی کردمن بلکو اوان خویان استمیان لخویان کرد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لولا شو ایمان داران لپیاوان و لافرتان هندیشان خوشویستو پش جیرو هاو کاری یکترن که امش صفتیانا فرمان بچا کددنو قد غل خراپ دکنو نیجکانیان بچا چی انجام ددنو زکاتی مالیشان دبخشنو جوی رایلو فرمان برداری خدا و پیغمبر کی دکن اوانا لآین دا خدا رحمیان پیدکاتو سوزی دبید بویان براستی خدا بالا دستو دانایا. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. خداي گورب بلاني داو با ايمان داران لپياوان و لآفرتان باوي كباخ كاني بهشتيان پيدا بخشيد كتندها ربار بجير درخت كاني دا دروات و جاريا ببردم كوشك كانيان دا هاوري لقل جياني هميشي و نبرا و تيايدا هروها چندها جگو ریگو کوشکو تلاری خوش و رازاوی تایبتی لبهش داو لناو باخی چرو پری عدن دا لگل رزا مندی خدای گو رده که لهمون ناز و نعمتکان بنرخ ترو گرنگ تره او خوی سرفرازی چی زور گو رو به اندازه. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اي پیغمبر دجی کافر و دور وکان بجنگو تیب کوشو تندو تیج بلا سریان اوانا سرنجام و منزلگان دوزخا اي که سرنجام چی خراب و ناشرین. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. دور وكان سوين بخدا دخون كاقسي چين نابا جيان نكردوا كسي سوين بخدا براسي اوانا درودا كان بلکو گفتاري كفرو بيبا ورهاد بدميان دا اوانا دواي مسلمان بونيان بيبا وربونوا خريچي پلانو نخشيق بون بلان بويان نلواو پي نگيشتن كشهيد کردني پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم هیچ شتێک ئەوانی تۆڕەن نەکردووە تەنها ئەوە نەبێت خودا و پێغەمبەرەکەی ئیماندارانیان دەوڵەمەند و بەهرەوەر کرد لە فەزڵ و زیادە ڕێزی خۆی جا ئەو دووڕوانە ئەگەر تەوبە بکەن و لە ڕەفتاری نادروستیان پاشگەز ببنەوە ئەوە چاکترە بۆیان خو ئەگەر پشت هەڵکەن و هەر خەریکی نەخشە و پیلان بن ئەوە بێگومان خودا سزای بە ئازاریان دەدات لە دنیا و قیامەتدا کەسی ژیار و یاوەر و پشتیوانیان نابێت لە زەویدا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين لدور وكان كسانك هنكا بيمانو بليني بخدا داوا سوين بخدا اگر خدا مالو سامانو دار ايمان پي ببخشيت براستي زكاة وخيري لدكينو بيگمان لرزي كساني چاكو خواناسج دادبين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون جاكاتك خدا لفضل بركتي خوي بيدانو بهروري كردن اوان رزيليان تيدا كردو پشتيان لبلين اكيان كرد لكاتك دا كاوان هميشا لبلينو پيمان فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون او سایتر بهوی او بلنش کان نه انا وا خدا نخوشی دور رو اله درو درون یاندا چسپاند د دامزراند تا او روجی آماده دبن لبردم داد گای خدا ایدا بوله پرسینوا چونکه نا فرمانی و سرپیچیان کردوا لو بلینی کدایان بخداو بهوی او شوا ک درو یاندا کرد الم یعلمو أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب مگر آیا وان نیان دزانی براسی خدای گور آگا دار بنهینی و تپو سرتیان آیا نشیان دزانی که براسی خدا بتواوی زانو آگایا بهمون هینی و شارا وکان الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم او بباورانی که پلار دگرنو ایمان دارانی که زیاده بخشن لخیر کردن دا با ویستی خویان در رگی خواداو پلاریج لیمان دارانی هجار دگرن که بیجگل رنجی شانی خویان هیچی تریان دزنا کبید اینجا هر گالتشیان پیدا کن اوان خدا تولیان لده سینیتو رسوای اندکاد بایو یو گلت کرنه انوا سزای به ایش و آزاریش بشیانه استغفر لهم او لا تستغفر لهم این تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اي پیغمبر داوای لی خوشبون بو او دوروان بکیت یا داوای لی خوشبون یان بو نکیت چون یکا تنانت اگر 70 داوای لی خوشبون یان بو بکیت خدا هرجیز لیان خوش نابید او چونکه براستی اوان باوریان به خدا و پیغمبرکی نبو خداش هدایت و رنمویی کسانی گناهکار و لسنور درچو ناکات فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون دور وكان اواني كبجهل ران لنا ومدينة دا شاد من بون بدا نشتنيانو دعا كوتنيان لپیغمبرو نتونيان بو غزا هزيان نكر جهادو تيكوشان بخويانو ماليان لپیناوی خدا دا بكنو با ايمان دارانيان ود لم گرمايا دا در مچن بو جهاد ای محمد پیان بله اگری دوزخ بطین ترو به سر لگرمی دا اگر تیب گنو بیرو حوشیان بخنه کار فلیضحکو قلیلا ولیبکو کثیرا جزاء بما کانو یکسبون جوازیان لبهنه با کمیک پیب کنن لدنیا داو دبیت زور بگرین لقیامت دا لپاداشتی او کارو کردوی دیکن. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. ای پیغمبر، جاگر خدا لغزای تبوک توی گرانده و با مدینه پاشان دسته یک لو دور رو دنیا پرستانه مولتیان لی خواستید تا لآینده دا بجداری غزا بکنو در بچن لگل ایو دا او توش پیان بله ایتر هر جیز لگل من دا در ناس نو هر جیز نابد لگل من دا بجنگن دش بدوش من چون که براسی ایو لسر تاور رازی بون بدانشتنو نهاتن ديتر هر دانشن لقلوان دا كمان وودوا كوتنو نهاتن. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هيتش كاد لسر هيتش كاس لو دوروانا نواج نكي كمرد لقور كشي موستا چونك براسي اوانا باوريان بخدا و بپیغمبركي نبو مرديشن لكاتك دال الدين در چوبون. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. اي پیغمبر، اي ايمان دار، مالو سامانو نويان سرسامد نكات بباشيان بزاني چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلاو سزایان بکاد لرگی مال و سامان و نویان و جانیان در بید لکاتک دک اوان بی باورن. و اذا انزلت سورت ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا درنا لكم مع القاعدين. كاتشيش سورتك لقرآن دابزن ريتو داوان لبكاد كباور بخدا بهن نو لقل پیغمبرك داد جهاد بكنو تيبكوش نو بچن بو غزا او دا صلاة دارو سرما داركانيان لدور وكان مولطد ليد اخوازنو دلين وازمان لبنا تا لقلبك كوتو دانش وكان دابين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سيرا او بناو بياوانا رازبون كلقل بير جنان دابنو من نوو ضليان موري بسردان رابو اوانا لحقيقتي آينو باداشتي جهاد حالينينو تيناغن. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. بلان پیغمبرو اوانيك لقلدا باوريان هناوا جهادو تیکوشانیان کردوا با چسپاندنی آینی خدا بمالو سامانو جانیانوا اوانا هرچی خیر و خوشی هی بشیانو اوانا سرفراز و سربرز و رزگارن. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك الفوز العظیم. او بختوران خدا چندها باخی بهشتی بو آمده کردون که چندها روبار بجر درختکانی و بردم کشککانی داد دروات هاو ری لگل جانی همیشه و نبراوت یایدا او سر انجاما سر کوتنو سر فرازیه چی زور گوریا. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا الله و رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. لكاتي غزاة تبوك دا كان كران لبيابان نشيناني عرب هاتنا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو اوي مولتيان بدريد كا نتن بو جهاد هروها اوانش كدرويان لقل خداو بيغمبر كيدا دكرد دانشنو بجداري غزاة كيان نكرد اواني كبيبا وربون لناو اوان دا لآين دا سزايشي پر ايش و آزاريان توجد بيت. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم لاوازو نخوشو اوانشی که خرجیان دزناکویت هیچ گناهو گلیه چیان لسر نیا لبجداری نکردنی غزادا کاتیک دلسوز من بو خدا و پیغمبرکی لسر او چاک خوازو پاکانا هیچ جور گلیه و رخ نیگ نیا خدای گوره لی خوش بو مهربانی شا ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون اروها گلیو رخنا نیا لسرو کسانی کدن بولای تو بو اوی ولاغی سواریان بو پیدا بکیتو بین بو جهاد توش دلید هیچ شگنابم تا بتاندمه بو سواری ایتر بنا امیدی گران و چاویان فرمیز چی لیا درجا لخفت دا اسرینی لیا دباری چون که هیچ شگنابن بیبخشنو خرجی بکن لپیناوی خوادا چون لغزا دعا کوتن انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون بل كتنها قليو رخنا لسروانه كمولة دلية دخوازنو خودة دزنوا لكاتك ذاك دولة مندو دزرويشتوشن رازين لقل پير جنانو پا كوتوان دابنو بمينوا خداش مورينا وبسر دليان دا بوي اوانا نازانن خير لچي دايا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون کاتگه ول غزاده گرنوا دور و کان دین بولاتان و داوی لیبردن تن لیدکن پیان بله داوی لیبردن مکن هر چیز باورتان پی ناکین خداش آگاداری کردوین لهمو حوالو هلسو کوتو گفتارو نیتکتان لآینده دا خدا و پیغمبرکی کارو کردو تان دبینن لسر کفر دمین نوی یا خود پشیمان دبنوا پاشان دبرنوا بولای و ذاتی که زانا و آگای پنهان و آشکرایا اینجا آگادارتان دکاتو باو کارو کردوی کدی کن سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون كي وقران واللغزاء بولايان سوينتان بودخون بخدا بو اوي وازيان لبهنو سرزانشتيان نكن جای وش وزن لبهن نو پشتیان تیاب کن، چون ک براسی آوانا دلو درون پیسن، شویانو جیگان دو زخه لپاداشی او کارو کرده وی کد دیان کرد. یحلفون لکم لترضو عنهم، فإن ترضو عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هر سوئنتان بود خون تالیان راضی بنو تا پوشیان لب کن. خو اگر ایوار رازی بن لیان او بیگمان خدا لکسانی لآین درچو رازی نابی الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم زربی عرب کوچری و دیهاتی و بیابان نشینکان لا عرب شار نشینکان دل رقترن لباری کفر و دور رویه و چون که دورن لسر تاوکانی زانستو مدنیتو شایستترن او سنورانا نزانن که خدا ناردویتی خوار و با پیغمبرکی در باری حلال و حرام خدای گورش زاناو دانایا ببندکانی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم هر لو عرب بيابان نشينانا كساني چان هيا كاوي دي بخشت بسرانو غرامي دزانت تاوري ودكن چندها بلاو ناخوشي بيتسرتان يا اخوان مينتي خراب بسروان دابت خداش هميشه بي سرا بگفتاريان زانايا بنيتيان. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. لو عرب بيابان نشينانا كساني تريان هيا كإيمانو باور بخدا وبروجي دوائي دهنو اوي خرجي دكنو دي بخشن بچندها هنگاوي نزيق بناوي لاي خداي دادننو بو اوي بهرمند بن لا چندها دعاي خيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگادار بن براستي او بخشينيان ماي سرفرازيو نزيق بناويان اللخ خداوا سر انجام خدا دين خات جرساي الرحمتيو براستي خدا لي خوشبو مهربانا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. خداي مهربان لواني که پیش کوتنو یکم کزبون لإسلام بونو خزمت کردنی اسلام دا لکاروانی کوج برانو پشتیوانانو اواني که برکو پیچی شوینیان کوتون رازی بو اواني جلو رازی بون باخکانی بهشتی بو آماده کردون کچندها روبار ببردم کشککانیو بجر درختکانی دادر رواد هاو ری لگل نمری دا بو همیشه ایشتیای دا دمین نوا او سر انجاما سرکوتنی چی زور گوریا. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. لو ناوچان دورو برتان هنده عربي بيابان نشيني دور روحنو هنده لدانشتواني شاري مدينة راهاتون لسر دور رويو زرنگن لو باريوا تو اي پیغمبر نايان ناسيد بلکو احمد دايان ناسين لمودوا اوان هر لدنیا دا دو جار آزاريان ددين پاشان دبرينو برو سزاو آزاري جي زور سخت و دجوار. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. بيجغل لوانا كسانشي تريشهن كدان بغناهو هلکانيان دادنينو كرداري چاكو كرداري خرابيشيان تيكل کردوا امانا نزيك خدا توبان ليور بگريد چون كبراسي خدا لي خوش بو مهربانا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. لهنده مالو سامانی او ایمان دارانا زکات و خیر ور بگره چون که دبیت هوی خوابن کردنوی مالکیانو پاک کردنوی دلو درونیانو دعای دابارین رحمت بکا بسریان دو اگر مردیشن نویجیان لسر بکا چون که براسی دعا و نویج کردنی تو مای دلنیایو آرامی بویان خداش همیشه بی سرو زانایا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ايان نيان زاني وكبراسي خدا خوي توب قبول دكاد لبندكانيو همو خيرو صدقية چشان لوردگريتو براسي خدا خوي توب ورگرو مهربانا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بو خلق بلي ايوا هرشي دتوانن لكارو كردوا انجامي بدن چونك خدا كارو كردوا تان دبينيتو آقا دار بنهيني واشكراي اروها پیغمبرکشی آگا دردکات کاتیگ لجیان دایا دوی وفاتیشی بو خدای گورا آسان کنشانی بداد. اروها ایمان دارانیش آسوارو در انجامی دبینن. پاشان دگرن رنو بولای او خدایی کزانای بنهینی و آشکرا. او سا آگا دارتان دکات لهم و کارو کردوانی که انجامی ددن. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم كسان شي ترجهن لبجيما وكان انجامي كردويان دواخرا وبو فرماني خدا يان سزايان دادات اگر بردوان بن لسر دوروي ياخد توبان لوردقريد اگر پشيمان بن خداي قورش هميشه زانا ودانايا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او دوروانی که مزگوت یشان دروس کرد لبر زرر دان و بلاو کردنوی بیبا و ریو دوبر چی برپا کردن لنیوان ایمان داران دو بو چاوروان کردنی هاتنی او کسانی که پیشتر دجمناتی و زنجان دجی خدا و پیغمبر کی دکردو بیگو من سوین دخون که اما تنها ما بس من چاکبوا لکاتیک دا خداش شایتی داد که بر راستی اوان دروزنن لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ارجیز لو مزگوت در رامه وست بانویش کردن چون که براستی مزگوت یک شایسته که تو تیدا بوستید بانویش کردن تیدا که هر لیکم روشه و لسر بنچینه تقوه و خدا ناسی دروس کراوه چون که لو مزگوت در چند کسانی چی مردی تیدایا که زور حزدکن خوین خاوین را بگرن لدرون و روالت ده خداش بردوام اوانی خوش دوید که خوین پاک را دگرن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين جا آیا او کسی کم مزگوتو کارو شوینی لسر بنجینی تقوا و لخدا ترسان دروس کرده بیتو رزامندی خدای ما بز بیت چاک تیرا یا خدا او کسی که بینای مزگوت شوینو برنامه و کاری لسر لیواری کندلانی چی بهیز و روخاو دامزرند بیت انجا لگل خوی دا بروخیت ناو آگری دو زخوا خدای گورش رینموی او دستستم کارا ناكات. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم او بنایی دور وکان دروسیان کرد بردوام هوی گمانو زیاد بونی دل روچه لدلیان دا حتا او کاتی که دلیان دا پسریتو دمرن بگمان خدا زانایا بپیلانی دور وکان دانایا لحلوشان نوو پوز کرد نویده این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم براستي خدا جانو مالي لإيمان داران كريوا بويكا بهجبو أوانو بشيانا براسی پروردگاری چی بخشنده هر خوی بخشنری جان و مال و سامانه کچی اوا ما ملدکاد لگل ایمان داران داو نرخی چی نبراوا نرخی چی زور گوری بو بریار داو کاتیگ لپناوی او دادی بخشن اوانا دا جنگن لپناوی آینی خدا دا دجمنانی آینی خدا دا کجن لگورپانی جنگ دا یان دا کجرین و شهید دا کرین او پاداشتو بلینا براسی لسر خدایو باز کراو لتورات و انجیلو قرآن دا جا چه هی بقدر خدا بوفاو با امک بید بو جبجه کرنی بلینکانی کواتا زور دل خوشو کامران بن بو ماملای که انجام تان داوو بو فروشنو کرینی کل سری ری کوتون بگمان هر اوش سرفرازیو سرکوتنی نبراوو بسنور التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جاوانه و معامله دکن پیشتر بم صفت پیروزانه خویان رازاندو توا تو بکارنو لحالکانیان پشیمانن خوا پرستن لهمو حلسو کوتیان دا سپاس گزارن لهمو نازو نعمتیک گروکن لسر زویدا اندیشو بیرو هوش بکاردهنن با بیر کرنول لبونورو دورو بر سجده برو کرنوش برو نویش خوینن فرمان درن به همو چاکه یک قدغی خراپو همو نادرست یک دکنو پاره زرن بو سنورکانی خداو قدغ کراوکانی اینجا مجده بده به ایمان داران اوانی او صفتان لخویان دا دهن ندی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بو پیغمبرو اواني كباوريان هنوا روانية داوائي لخوش بون بو مشركو هاول گران بكن هرچند اوان خزمي نزيچش بن دوائي اوائي كابوين رون بوتو كبراسي اوانا نشت جي دو زخن بهوي بيديني و تاوانو گناهيانو وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم جداوي لخوش بوني إبراهيم بو باوچي لبربلينك بو كبي دابو کات یک بویدر کوت براستی باوچی دجمنی خدایا ایتر خوی لی بری کرد. براستی ابراهیم زور بسوزو دل نرم بو زور خاون حلم بو. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم هرجیز خدا کسانی گمره نکد دوی اوی که هدایتی داون حتا بویان رون نکد و کدبید لچی خویان بپاریزن براستی خدا به هموشتیک زانایا این الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر براستی هر بو خدای خواندار یتی آسمان کانو زوی او خدای جیان ده بخشیت و مردنیش پیش دهینید هر جیز جگل لخدای کستان دزنا کوید که یارو یا ورتان بیتو پشتیوانی تان لبکات لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سوين بخدا براسي خدا توبي قبول کرد لپیغمبر و كوزبران و پشتیوانان اوانی کشوینی پیغمبر کوتن لکاتی سغلطی و تنگانه دا لغزای تبوگ دا. دوی اوی که خریق بو دلی دسته چیان لخشت بچیتو به زاری در برید لو دوی توبو پشیمانی اوانیشی قبول کرد. چونکه براستی او پروردگارا بسوز و مهربانا لگل یاندا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. روها توبه اوسه کسشی ورگر کل غزای تبوک دو آخران دوی اوی که زوی چند دفراوان لیان تنگ بوا خوشیان لخویان بزار بون دل نیاش بون که هیچ پناه یک نیا لخش موقینی خدا بیان پارزید جگلوی خویان بدن پناه یو ذات ها پاشان توبه ایلی ورگرتن تا توبه بکن براستی خدا توبه ورگرو مهربانا لغزای تبوک داسیان لهاولان به هیچ بیان یک خویان دو آخست کبریتی بون لا کعبی کری مالکو مراری کری ربیعو هلالي كري أمية كاتيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرأيوا دور وكان دهاتنو هر يك ببيانو يك باكانيان دكرت بلام أوسي إيمان دارا هيت بيانو يكيان نبو دانيان بحالي خوان دانا بيغمبريش صلى الله عليه وسلم فرماني دا كاكس قسان لقل دان نكاتو دابيد نسن بلاي خيزان كانيان دا أمتمي كردنش پنزاشوي خاياند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أي أواني إيمانوا باورتان هنا واللخ خدا بترسنو باريس كاربن هول بدن هميشال لقل راس قويانو راستان دابن. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. روان ابو ودانشتواني مدينة و بيابان نشيناني دورو بري دواب كون لجهاد و غزا لخزمت پیغمبري خدا داو خوان خوشتر بود لو چونكا اواب براستي هست تينويتيو ماندو بونو برسيتيا چان توش ندهاد لپناوي خدا دا بزايب چيتو نده چونه هيت شوينيكو پيان ندخسته هيت جيك بباوران پي سغلط بنو دستيان لهيز دشمنيك ندوشان كان بيتهوي اوي بكارو كردوي چي چاك بويان تومار نكرت براستي خدا پاداشتي چاك كاران بزايا ناداد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اروها هیچ بخششی چان پیشکش ندکرد بتوگ یا گورو به هیچ دولو شیویگ دا تینه دا پارین بچاک بویان تومر نکرد تا خدا بچاکترین شیو پاداشتی او کردوانیان بداتوا کدیان کرد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. جاروانی هرچی ایمان دارن هی بجارک بچن بو غزا یان بو هر کاری چی پیویست دی بو چی لهر حوزو دسته یک کسانگ نچون بو خویندن تا شار زابن لآین تیبگن و فیر ببنو قومکشیان تیبگن و فیریان بکن کاتک گران و بولاین بو اوي اوان هو شار ببنوا خوان بپارزن لغناهو خدا لخو نرنجينن. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أي اواني باورتان هناوا بجنگن دشی او بباورانی که لیتان نزیگ دبنوا بدورو برتاندان نیازی شرف روشتنیان هیو با تندو تیجیو هیزو تواناتان تیدا بدی بکن بش زانن براسی خدا یارو یاوری پارس کارانا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كاتي چيش سورتك لقرآن دابزن را هندك لدور روكان بغالتا پيكرنا ودلين چیتان ام سورت باوری زیاد کردوا جاوانی که باوریان هینا بو اوان دیتر ایمانو باوری پتو تر کردن اوانیش مجده بیکتر دادن در باری سرکوتنو خوشی هر دو جهان. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا وهم کافرون اوانشی که نخوشی بیدینی و دور روی لگل یاندایا او سرباری پیسی و ناپختی خویان او اندیتر صورتک پیسی و ناپختیان زیاد دکات دجمرن لکاتک دا کبی باورن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا دور روکان نابیننو نازانن براستی اوان لهمو سالگ دا جاریک یان دو جار تاقی دا کرنوا پیلانو نخشیان دردکویتو سوکو رسوا دبن پاشان توبن ناکنو پشیمان نابنوو یاداوریش ور ناگرنو اوان بیر ناکنوا. و اذا ما انزلت سورت نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. كاتيش سورتك لقران دابزنرا اوان السغلطن او هنديشان تماشاي هنديشي تريان دكن حزدكن زو او شوانا جيب هيلن بتسبيا باشاره دلن. آیا هیچ کس دتان بینید لئیمان داران؟ پاشان بنهینی خویان دزیو و رویشتن لکاتک دا خدای بالا دستیش دلی اوانی ورچرخان دوا چون که براسی اوانه کسانه کن کته ناگنو حالی نین ناشیانوی تیبگن. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنیتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اي خلچينا سوين بخدا بيغمان بيغمبريكتان بروان اكراوا كهر يچيك لخوتان زور سخت بلايا وتوجبونتان ببلاو ناخوشي زور بتنگشتان ويو پروش لسرتان زور دل سوزي ماندارانو مهربانو دلوفان بويان. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. جا گروانا لقل اوهمو دل سوزي و مهربان يتودا هر پشت حلقنو جويت بو نگرن او ايتر توبله من خدام بس يارو ياورم بيت كپش جيرو ياري ده درم بيت هيچ خدا يقنية جگل لو هر پش بوده بستم او ذاتش پروردگاری عرشی گوره.